در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بپاست، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همانند یک شنبه های قبل در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از رادیو البرز شهر آهوس در دانمارک. امروز شنبه، یک شنبه 26 خرداد ماه، برابر با 16 ژوئن 2013 میلادی. در برنامه امروز علاوه بر دادهای خبری، مجله اقتصادی و 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران خواهیم داشت. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو اعلام میکنم که شنبه ها از ساعت 8:30 تا ساعت 12 و یک شنبه از ساعت 8:30 تا ساعت 11 بامداد. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com است. آخرین دادهای خبری رو شما میتونید از فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانسک پرسیسک، تارنمای ایران اینفو داد دیکو و تارنمای ایران گلوبال داد اینفو شما میتونید دنبال کنید، که متاسفانه سایت ایران گلوبال داد اینفو مورد هک نیروهای غیبی جمهوری اسلامی قرار گرفته. فکر کنم تا فردا پس فردا دوباره آماده بشه و قابل دسترس کاربرانش قرار بگیره. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. عاشقی دوری اگر نکن بازیگری از فکر بردن دلم ای کاش که بذاری تازه رسیدم به این آرامشی که دارم برپا نکن در دل من آشوب دیگری هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا مرهم اگر نمیشدی زخم نزن دل مرا هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا مرهم اگر نمیشدی زخم نزن دل مرا نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما نمیمونی نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما من از این بیداد نمی شدی عاشق شدم تنها فقط دل باختن که نیست با شیرین شیرین گفتنت فرهاد نمی شدی هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا مرهم اگر نمی شدی زخم نزن دل مرا هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا مرهم اگر نمی شدی زخم نزن دل مرا نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما نمیمونی نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شامت ایرانیان را که با وجود فضای به شدت کنترل شده به پای صندوق‌های رأی رفتن ستود. گروه مخالف رژیم بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی سوریه از حسن روحانی رئیس جمهوری جدید اسلامی ایران خواست به بازنگری حمایت جمهوری اسلامی از رژیم دیکتاتوری سوریه بپردازد. دولت‌های غربی و دبیر کل سازمان ملل متحد از پیروزی حسن روحانی با حمایت نیروهای میانه‌رو و اصلاح طلب ابراز خرسندی کردند. آنها امید دارند که این تغییر سرآغازی برای بهبود روابط ایران با جامعه بین‌المللی باشد. بنا به گفته رئیس ستاد انتخابات شهر تهران، حدود 50% از تهرانی ها که واجد شرایط رأی دادن بودند در انتخابات شرکت کردند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، هزاران تن برای ابراز شادمانی از پیروزی حسن روحانی در خیابان‌های از تهران به راهپیمایی پرداختند. همزمان رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی وی را تبریک گفتند. خامنه‌ای و احمدی‌نژاد هم پیروزی حسن روحانی را تبریک گفتند. حسن روحانی با بیش از 18 میلیون رای برنده 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران شد. حسن روحانی یک چهره سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است که تا به حال 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و 2 سال سرپرست مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب بوده است. حمله موشکی به اردوگاه آزادی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد، دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. مقامات امنیتی پاکستان در شهر کویته روز گذشته از کشته شدن 15 زن و زخمی شدن 21 نفر در بمبگذاری یک اتوبوس زنانه در شهر کویته در این کشور خبر دادند. پرگشودیم در آن خلوت دلخواست گشتیم، آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. مجله اقتصادی رو با گزارش نتیجه انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی شروع میکنیم که انتخابات روز جمعه تأثیری روی اقتصاد ایران داشته است. نخست نتیجه رو خدمتتون اعلام میکنم که حسن روحانی با بیش از 18 میلیون رای برنده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی با اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری گفت که حسن روحانی اکثریت مطلق آرا را در این انتخابات کسب کرده است. از مجموع 36 میلیون رای و 704,156 رای، تعداد آرای صحیح یعنی بدون حساب آرای باطله 35,458,747 رای. حسن روحانی از این تعداد رای 18,613,329 رای، تقریبا 50.71% آرا را کسب کرد. نفر دوم محمد باقر قالیباف 6,077,292 رای، تقریبا 16.56%. نفر دوم هست سعید جلیلی 4,168,936 رای، یعنی برابر با 11.36% آرا. و محسن رضایی 3,884,412 رای، برابر با 10.58%. علی اکبر ولایتی 2,268,753 رای، یعنی برابر با 6.18%. محمد قرضی نفر ششم و آخر 446,015 رای، تقریبا 1%. تقریبا میشه گفت که 1,245,416 رای باطله اعلام شده است. حسن روحانی یک چهره سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است که تاکنون 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و 2 سال هم سرپرست مذاکرات حصه‌ای بوده است. بازار سکه، ارز، اتومبیل در ایران در نخستین واکنش به اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 که روز گذشته شروع شده بود، از بامداد روز گذشته شنبه شاهد کاهش قیمت‌ها بود. شاخص بورس تهران در ساعات ابتدایی روز گذشته تقریبا 343 واحد رشد داشت. پیشتازی حسن روحانی در شمارش آرای انتخابات دوره 11 با واکنش فوری بازار ارز، طلا، اتومبیل ایران همراه شد. قیمت دلار در بازار آزاد روز گذشته تا 200 تومان نسبت به روز قبلش کاهش پیدا کرد و به بهای 3440 تومان رسید. دلار در اولین واکنشش در روز گذشته 80 تومان ارزان‌تر شد و با تشدید فاصله روحانی و دیگر رقبایش به مرز یاد شده رسید. هر دلار در روز پنجشنبه، یعنی روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری، تقریبا تا 3700 تومان به فروش می رفت. رسانه‌های داخلی همچنین از نزول تا 79000 تومانی قیمت سکه طلا نوشتند. به نقل از خبرگزاری فارس، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با تقریبا شمارش مقدماتی آرا تا 79000 تومان قیمت سکه پایین اومده. به نقل از خبرگزاری فارس هست. در ضمن گفته میشه که بهای 1,258,000 تومان سکه طرح بهار آزادی فروخته میشد. وبسایت اقتصاد ایرانی کاهش قیمت سکه بهار آزادی را 65,000 تومان عنوان کرد و نوشته که همزمان با اعلام نتایج اولیه انتخابات قیمت این نوع سکه به 1,242,000 تومان نزول یافته است. قیمت یورو، واحد پول اروپا، در بازار آزاد به 4,720 تومان رسیده که به طور میانگین نسبت به روز قبل از انتخابات 100 تومان کاهش نشان میده. البته هنوز که هنوزه قیمت دلار بالا هست. وبسایت فرارو در روز 25 خرداد ماه، یعنی روز گذشته، تحلیل اقتصادی کوتاهی پیرامون سقوط 200 تومانی دلار پس از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات نوشته که قیمت دلار برای بار نخست در 11 فروردین با 80 تومان کاهش از 3490 تومان به 3410 تومان رسید. دومین کاهش دلار در 21 اردیبهشت ماه همزمان با ثبت نام هاشمی رفسنجانی در انتخابات بود که قیمت هر دلار را با 100 تومان نزول یا افت از 3530 تومان به 3430 تومان رسید. فرارو نوشته که بهای دلار روز گذشته شنبه از 3640 تومان به 3440 تومان رسید. کاهش بهای دلار در هفته‌های اخیر به زعم نویسنده این یادداشت واکنشی به کاندیداتوری رفسنجانی و پیشتازی روحانی است. در ادامه این یادداشت آمده که با وجود افت و خیز مقطعی، نرخ برابری دلار و ریال، بهای این ارز در کلیت خود روندی صعودی داشته و باید به جای انتظار تغییر بازار تنها منتظر تثبیت آن بود. شاخص کل بورس تهران در ساعات ابتدایی روز گذشته با 343 واحد رشد به رقم 46015 واحد رسید. خبرگزاری مهر می نویسه که شاخص صنعت 357 واحد، شاخص آزاد شناور 411 واحد، شاخص بازار اول 262 واحد و شاخص بازار دوم 882 واحد رشد کرده بود. بیشترین تأثیر در رشد شاخص بورس تهران پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات روز گذشته متعلق به خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گلگهر، گسترش نفت، گاز پارسیان و صنایع پتروشیمی ایران بوده است. فعالان بازار خودرو در ایران اعلام کردند که پس از شوک قیمتی روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی و اعلام نتایج اولیه انتخابات 11، بازار اتومبیل ایران شاهد تحول مثبتی بوده است. سایت خبر آنلاین به نقل از این فعالان اقتصادی نوشته که حضور پرشور مردم در انتخابات منجر به بهبود وضعیت بین المللی و در نتیجه کاهش قیمت محصولات از جمله خودرو خواهد شد. آنگونه که ناظران اقتصادی می نویسند روند کلی بازار در ایران در ماهای آتی ماهای آینده تنها دو حالت تغییر مسیر داده و قیمت‌ها در آن سیر نزولی پیدا می‌کنند. این دو حالت، حالت اول عکس‌العمل کشورهای خارجی به تغییر رئیس جمهور در ایران و شفاف‌تر شدن وضعیت حاکم در بر تحریما و دیگر میزان اعتماد مردم به فضای اقتصادی کشور که میتواند به پسنداز خانگی طلا و ارز خاتمه دهد، یعنی همون بحث نقدینگی پولایی که سرگردان در دست مردم هست. یکی از کاربران سایت فرارو در کامنت گزارش پیرامون کاهش نرخ ارز نوشته اگر سعید جلیلی پیشتاز نتایج انتخابات 11 بود، قیمت دلار روز گذشته به 10,000 تومان می رسید. ایران برای سالها تحت تحریم کشورهای غربی بوده است، اما از زمانی که برنامه هسته‌ای‌اش در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که با تقلب به ریاست جمهوری رسید وارد دور تازه‌ای شد. تحریم‌های بین‌المللی روند سعودی به خودش گرفت و شدیدتر شد، به گونه ای که از سال 2006 میلادی تا کنون هر سال دور تازه‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران اعمال شده است. در ژوئیه سال 2012 میلادی، یعنی تیر ماه سال قبل، اتحادیه اروپا واردات خرید و حمل و نقل نفت خام ایران رو ممنوع کرد. از زمان اجرایی شدن این تحریما در نزدیک به یک سال اخیر صادرات نفت خام ایران به کمترین حد از سال 1986 میلادی، یعنی دوره جنگ ایران و عراق، تا کنون رسیده است. در یک سال اخیر که تحریمای نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شدن، ارزش پول ایران یعنی ریال در برابر دلار آمریکا نیز به کمترین میزان در طول تاریخ رسیده است. در سال 2012 میلادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است. اما این تنها تحریم‌ها نیست که شرایط زندگی مردم ایران را، البته مردم عادی ایران را، تحت تأثیر قرار میده. اصلاحاتی نیست که از سال 2010 میلادی در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد در بدتر کردن وضعیت اقتصادی ایران مؤثر بود. هدف اصلی این طرح حذف یارانه‌هایی بوده که دولت به طور مستقیم به کالای اساسی پرداخت می‌کرد. در چارچوب آن دولت به جای اختصاص یارانه به کالاهای معادل آن را به صورت پول نقد به هر یک از شهروندان پرداخت می‌کنه. در عوض قیمت ارزی این کالا که قبلا به قیمت یارانه‌ای ارائه می‌شدن گران‌تر و به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شده است. پس از آغاز اجرای طرح، تأثیر این خط‌مش اقتصادی در قیمت مواد غذایی و حامل‌های انرژی قابل مشاهده بود. به طور مشخص افزایش قیمت بنزین به صعود قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شد و همزمان با کاهش تقاضا در بازار برخی شرکت‌ها ناگزیر به تعطیلی شدند. به عنوان مثال قیمت ارزان‌ترین نان سنگک در ایران به طور میانگین از 1000 تومان در سال 2007 میلادی به حدود 6000 تومان در سال جاری یعنی 2013 میلادی رسید. اگر مصرف یک ماه هر خانواده ایرانی به طور متوسط حدود 42 عدد نان در نظر گرفته شود، هزینه ماهانه خرید نان در فاصله همین سالا از 42000 تومان به 252000 تومان رسید. قیمت برنج و شیر هم در همین دوره بیشتر شده است. به تدریج با افزایش تورم و کاهش پول ایران یعنی ریال در برابر ارزهای جهانی، پسنداز پول نقد نیز صرفه اقتصادی خودشو از دست داد و طبقه متوسط جامعه ایران به فعالیت‌هایی همچون خرید فروش سکه طلا یا خودرو ماشین به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی آورد. این روند زمینه ساز افزایش مالکیت خودرو در ایران نیز شد، هرچند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نیز مشکلاتی که خودروسازان در واردات قطعات تولیدی خارجی داشتند، قیمت خودرو هم در بازار ایران بیشتر شد. در این حال نرخ بیکاری از سال 1977 میلادی تا کنون همچنان به گفته آمار دولتی بالای در 10% بوده است. البته بر اساس داده‌های غیررسمی گفته می شود که این رقم به مراتب بیشتر است. حتی نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان بوده است. ایران جمعیتی جوان دارد و میانگین سنی جمعیت ایران در سال 2011 میلادی 30 سال بود. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از سال 2006 میلادی تا کنون نرخ بیکاری بین جوانان در بازده سنی 15 تا 29 سال در سطح بالای 20% مانده است. همچنین در طول دوره ریاست احمدی نژاد به طور میانگین 14200 فرصت شغلی در سال ایجاد شده است، در حالی که در طول دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس جمهور قبل از او سالانه حدود 695400 فرصت شغلی ایجاد شده بود. در این حال در گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2006 میلادی آمده که ایران بالاترین نرخ فرار مغزا را بین 90 کشور مورد مطالعه داشته است. گزارش صندوق بین المللی پول با پوزش. در گزارش صندوق بین المللی پول در 2006 میلادی همونطور که پیشتر گفتم ایران بالاترین نرخ فرار مغزا بین 90 کشور مورد مطالعه داشته است. بر اساس اعلام این صندوق سالانه نزدیک به 150,000 نفر از افرادی که جزو نخبه‌های ایران به شمار می‌روند در حال ترک ایران هستند. در سال 2011 میلادی هم داده‌های نهادهای رسمی نشان داد که حدود 4300 دانشجو در حال تحصیل در خارج از ایران هستند. ایران یکی از اولین کشورها در خاورمیانه بوده که به زنان اجازه تحصیل در دانشگاه ها را دارد. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم بیشترین اقدامات برای ترغیب دختران به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر انجام شده است. در شرایط کنونی میزان حضور زنان و مردان در سطوح تحصیلی مختلف تقریبا برابر است و در این حال در سال 2011 میلادی زنان کمی بیش از مردان در دورای تحصیلی دانشگاهی حضور داشتند. اما در سپتامبر 2012 میلادی تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران اعلام کردند که زنان در تعدادی از رشته‌های تحصیلی پذیرفته نخواهند شد. هیچ مقام رسمی درباره دلیل این تصمیم اظهار نظر نکرد، ولی منتقدان میگویند که این اقدام برای محدود کردن دسترسی زنان به تحصیلات و کاهش حضور زنان اجتماعی در حضور اجتماعی آنها انجام شده. هنوز زود است که درباره تأثیر احتمالی این تصمیم بر تعداد زنان ایرانی که خواهان ادامه تحصیل هستند ارزیابی کرد. نگاهی بود به دوره 8 ساله احمدی نژاد که هفته‌های آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. یه شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میون شاغرا آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافگاه فرخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میاد. نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده، یه دختر تو تراس روبرویی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه، ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن سبز بمونن، میخواد یاد تموم شهر بمونه، که یکی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی، صداش لبریز حرفای نگفته است، سرش لبریز صدا تشفشونه، یه دختر تو تراس روبرویی یه شال سبز و هر روز می تکونه، یه شال سبز و هر روز می تکونه، یه شال سبز و هر روز می تکونه. دوباره عرض سلام و صبح بخیر دارم در پایان بخش برنامه امروز. تا حدود ساعت 11 علاوه بر خبرهای ایران و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که روز جمعه برگزار شد و عصر روز گذشته نتایج اون مشخص شد و همینطور همکارم آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو به آگاهیتون خواهد رسوند. نخست توجه شما را به خبرهایی از دانمارک توسط همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دنس پرسیس هست به آگاهی شما میرسونه و سپس من میپردازم به خبرهایی در رابطه با ایران، به خصوص در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. مقادیر کوکائین در جعبه های موز وارداتی از کولومبیا در بازار میوه آغوس دانمارک کشف شد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه بی تی دانمارک، کارگران بازار میوه آغوس در دانمارک در جعبه های موز که از کولومبیا آمده بود مواد مخدر کوکائین کشف کردند. کارگران بازار آغوس در دانمارک هنگامی که در جعبه‌های موز را باز کردند متوجه شدند نیمی از فضای جعبه با مواد مخدر پر شده است. گفته می شود بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر کوکائین در جعبه موز که از کولومبیا به دانمارک آمده وجود داشته است. پلیس دانمارک از روز گذشته تحقیقات و بررسی‌های خود را آغاز نموده ولی هنوز هیچ شخصی را بازداشت نکرده است. گفته می شود ارزش 100 کیلوگرم مواد مخدر کوکائین کشف شده در جعبه‌های موز بین 10 تا 12 میلیون دلار است. وبسایت مخابرات دولت ایران دانمارک نیوز هک شد. فیسبوک دنس پرسیس در آستانه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران وبسایت های مخالف دولت ایران از جمله وبسایت کانون مدافع حقوق بشر، ایران گلوبال، خودنویس، سهام نیوز، حزب کمونیست ایران، صدای موج سبز و دانمارک نیوز هک شدند. موضوعات مرتبط انتخابات 92 با ورود به برخی از این وبسایت‌ها آرم گروه جهاد گمنام مجازی نمایش داده می‌شود. این گروه ادعا می‌کنند از نیروهای حزب الله است و قصدشان برخورد با کسانی است که آنها را عوامل دشمن می‌خوانند. برخی از این وبسایت‌ها پس از ساعتی کار خود را از سر گرفتند. پیشتر سازمان‌های گزارشگر بدون مرز با صدور اطلاعیه تشدید اقدامات حکومتی ایران در زمینه اعراب روزنامه‌ها نگاران در روزهای اخیر به انتخابات ریاست جمهوری و محدودیت تمایل شده بر معدودی روزنامه نگاران خارجی مجاز به ورود و خبررسانی در مورد این انتخابات را محکوم کردند. شکست عجیب دانمارک برابر ارمنستان. رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره اروپا سه‌شنبه گذشته شب با برگزاری 3 بازی ادامه یافت. در یکی از این دیدارها تیم ملی ارمنستان در زمین دانمارک به کار بزرگی زد و این تیم را با نتیجه باور نکردنی 4-0 شکست داد. مادران نوزادان دانمارکی همه مکانها می توانند به فرزندان خود از پستان شیر بدهند. هفته گذشته مادر یک نوزاد با شکایت از یک کافه بار کوپنهاگ پایتخت دانمارک به دلیل اجازه ندادن مدیر کافه بار برای دادن شیر مادر از پستان خود به نوزاد در کافه بار با زیاد زمای دانمارکی داشت. برخی از اتحادیه و سیاستمداران دانمارکی از دولت درخواست کردند به مادرانی که به نوزاد خود از پستان شیر می‌دهند بتوانند همه مکان‌ها به فرزندان خود شیر بدهند. کشورهای اسکاتلند، استرالیا و ایالات متحده در حال حاضر قانونی به مادران داده شد که شیر دادن از پستان در ملأ عام آزاد می باشد. دام تازه کلاهبرداران از کشور سومالی برای دانمارکی ها. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی در روزهای گذشته تماس های زیادی برای برخی از شهروندان دانمارکی از کشور سومالی گرفته شده که افرادی که تماس تلفنی این کلاهبرداران از کشور سومالی جواب دهند یا با آن شماره تماس بگیرند مقدار زیاد پولهای هزینه بر روی قبض تلفن توسط کلاهبرداران سومالی دریافت می شود. شما بهتر از مراقب زیرا این تماس ها با کد پیشین شماره 252 دروغین هستند. پلیس دانمارک اعلام کرد توجه داشته باشید در دانمارک چنان تماس های مشکوک تلفنی از پیش شماره 252 گرفته اید هرگز با آن پاسخ ندهید یا بلافاصله تلفن را قطع کنید، زیرا کلاهبرداران با روش های گوناگون از اعتبار تلفنی شما برداشت می کنند. شاخص مصرف کننده در دانمارک در ماه می افزایش یافت. اداره آمار دانمارک روز دوشنبه گذشته اعلام کرد شاخص بهای مصرف کننده در این کشور که اصلی ترین معیار اندازه‌گیری تورم به شمار می رود در ماه می نسبت به ماه آوریل 0.9% افزایش یافت. لیست جدید محله های خارجی نشین ها در دانمارک. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی اکثریت ساکنان این محله ها را خارجی تباران تشکیل میدن و میتوان از هر ملیتی در میان آنها پیدا کرد، گرچه در چند ساله اخیر شمار سومالی ها، عرب ها و لهستانی ها در این محله پیش از دیگران شده است، اما روز دوشنبه گذشته دولت به همراه محافظه‌کاران و اتحادیه لیبرال در گزارشی اعلام کردند 7 منطقه مسکونی خارجی تبار نیز به لیست سال گذشته اضافه شد. عامل دانش آموزان دانمارکی با پل ده ها زخمی بر جای گذاشت. پلیس آلمان اعلام کرد برخورد اتوبوس حامل دانش آموزان دانمارکی با یک پل منجر به زخمی شدن ده ها تن شده است. پلیس شهر مونیخ اعلام کرد برخورد یک دستگاه اتوبوس دو طبقه با پل کوچک راهن باعث تخریب طبقه دوم این اتوبوس و زخمی شدن دست کم 40 نفر از مسافران شد که حال یک نفر وخیم گزارش شده است. اداره آتش‌نشانی شهر مونیخ نیز اعلام کرد راننده با بی‌احتیاطی و عدم توجه به علائم موجود و ارتفاع پل با آن برخورد کرده است. بیش از 42,000 نفر در دانمارک فقیر هستند. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی شهرداری‌های دانمارک با انتشار آخرین تحقیقات خود درباره فقیر در این کشور که مربوط به سال 2000 اعلام کردند 1% دانمارکی ها در این سال فقیر محسوب می شوند. در دانمارک 42,000 نفر شهروند به طور مستقیم از فقر و محرومیت تهدید می شوند چون درآمد آنها کمتر از 10,000 کرون در ماه است. بیشتر افراد نیز نیاز به کمک دارند، مهاجرین و افراد مجرد بدون فرزند می باشند. جایزه هانس کریستیان آندرسن 2014 دانمارک به سلمان رشدی رسید. فیسبوک دنس پرسیس جایزه ادبی هانس کریستیان آندرسن به سلمان رشدی رسید. برگزار کنندگان جایزه ادبی هانس کریستیان آندرسن روز جمعه سلمان رشدی نویسنده را به عنوان برنده این جایزه در سال 2014 معرفی کردند. این رمان نویس این جایزه 94,000 دلاری را روز 17 آگوست 2014 در شهر اودنسه دانمارک دریافت خواهد کرد. اودنسه زادگاه داستان نویس مشهوری است که آثار ماندگاری چون جوجه اردک زشت، بند انگشتی، پری دریایی و لباس پادشاه را به نگارش درآورده است. جایزه هانس کریستیان آندرسن مهمترین جایزه ادبی دانمارک به حساب می آید. و آخرین خبر این هفته دانمارک، 100 سوسک غول پیکر هر یک به اندازه یک گوشی موبایل در پارک گمزها در شمال کوپنهاگ. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی سوسکای شاخدار، یکی از 120 حشره از خانواده در بین گیاهخواران هستند. آخرین بار در دانمارک دیده شد در سال 1970، اما به تازگی 100 سوسک غولپگر به زودی در پارک گوزها در شمال کوپنهاگ قرار داده می شود. این سوسکا هر یک به اندازه یک گوشی موبایل می باشند. این سوسکا از گونه نادر می باشند که قرار است زندگی خود را در پارک گوزها در کوپنهاگ آغاز کنند. آیت انیران باشد وست فتنه او ایران ویران باشد، زیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. بوسید که بویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبان دود که با صبح بهاری شام همه گان می گذرد شام شما نه، همه گان با روا کار شما نه، ایام همه خورم و ایام شما نه. ایام شما در بدی و جد صفتی خواست، وی خواست شما نیکتر از آم شما نه، سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام. با پوزش از اشکالی که در پخش آهنگ به وجود اومد در پایان بخش برنامه امروز که تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت میپردازم به دادهای انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران که روز جمعه گذشته برگزار شد و عصر روز گذشته نتایج آن مشخص شد. حسن روحانی هم رئیس جمهور جدید اسلامی انتخاب شد، یا به عبارتی انتصاب شد، از طریق شورای نگهبان تایید صلاحیت شد، فردی که چهره سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است که 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، 16 دوره در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و 2 سالم مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی بوده است. می‌پردازم به سخنان وزیر خارجه آمریکا که در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شهامت ایرانیان را که با وجود فضای به شدت کنترل شده به پای صندوق‌های رأی رفتند ستود. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه خواستار پایبندی حسن روحانی به قول خود مبنی بر بسط و توسعه آزادی برای مردم ایران باشد و افزود که آمریکا همچنان نگران فقدان شفافیت در روند انتخابات و تلاش‌ها در سانسور رسانه‌ها و اینترنت است. وزیر خارجه آمریکا در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش به منظور دستیابی به راه حلی دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای تأکید کرده که آمریکا و متحدانش همچنان آماده برقراری ارتباط مستقیم با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. گروه مخالف رژیم بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی سوریه از حسن روحانی رئیس جمهوری جدید اسلامی ایران خواست به بازنگری حمایت جمهوری اسلامی از رژیم سوریه بپردازد. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده که این گروه وظیفه خود می‌داند از رئیس جمهوری جدید اسلامی ایران بخواهد به تصحیح اشتباه دستگاه حاکمه ایران در قبال مسئله سوریه بپردازد و پیش از آن که دیر شود موضع ایران را اصلاح کند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه همچنین تأکید میکنه که اراده مردم سوریه شکست ناپذیره و با دخالت خارجی در آن خدشه ایجاد نمیشه. جمهوری اسلامی ایران از آغاز نارامیای سوریه با حمایت‌های همه جانبه از دیکتاتوری بشار اسد مخالفان وی را تروریست خطاب میکنه. دولت‌های غربی و دبیر کل سازمان ملل متحد از پیروزی حسن روحانی با حمایت نیروهای میانه رو و اصلاح طلب ابراز خرسندی کرد. آنها امید دارند که این تغییر سرآغازی برای بهبود روابط ایران با جامعه بین المللی باشد. وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفته که کشورش آماده است تا با رئیس جمهور جدید در زمینه پرونده هسته‌ای این کشور همچنین بحران سوریه همکاری کنه. همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا و ایتالیا نیز به پیروزی روحانی واکنش نشان دادن. انتظارات جامعه بین المللی درباره ایران به ویژه در زمینه پرونده هسته‌ای و تعهد این کشور در زمینه بحران سوریه بسیار زیاد است. ما حاضریم با رئیس جمهور جدید در این باره همکاری کنیم. بیانیه وزیر امور خارجه بریتانیا بود. وزیر خارجه به فرانسه تأکید کرد که کشورش به تمایل تزلزل ناپذیر مردم ایران به دموکراسی احترام می‌گذارد. همچنین وزارت خارجه بریتانیا هم از رئیس جمهور جدید خواست که تا کشورش در مسیر تازه‌ای قرار بگیره. وزیر خارجه ایتالیا نیز با انتشار بیانیه اظهار امیدواری کرد که با رئیس جمهور جدید ایران این کشور بتونه رابطه خود را با غرب بهبود بخشد. وزیر خارجه ایتالیا همچنین شیوه برگزاری انتخابات ایران را درست توصیف کرد و مراتب خرسندی خودش را نیز از این امر ابراز داشت. حسن روحانی که توانست در همان مرحله اول انتخابات با کسب اکثریت آرا پیروز بشه، در اولین اظهاراتش بعد از پیروزی گفت که ملت ایران، من به عهدی که با شما مردم بستم وفادار خواهم بود و با اتکا به دعای خیر و استمرار حضور و حمایت شما تا پایان این راه پر افتخار از پای نخواهم نشست. حسن روحانی پیشتر مذاکره کننده هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا بود. به گفته رئیس ستاد انتخابات شهر تهران، حدود 50% از تهرانی‌ها که واجد شرایط رأی دادن بودند در انتخابات شرکت کردند. البته این گفته رئیس ستاد انتخابات شهر تهران است. سعید احمدی به خبرگزاری فارس گفته که حدود 5,500,000 نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند که حدود 2.5 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری ایران، هزاران نفر برای ابراز شادمانی از پیروزی حسن روحانی در خیابان‌های از تهران به راهپیمایی پرداختند. همزمان رقبای حسن روحانی در انتخابات پیروزی وی را تبریک گفتند. محمد باقر قالیباف ضمن آرزوی موفقیت برای دولت حسن روحانی گفت که مشارکت بی‌نظیر مردم یکی از بزرگترین حماسه‌های سیاسی تاریخ ایران را از نظر وی خلق کرد و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی مستحکم‌ترین نظام مردمی دنیاست و دولت آینده باید همت خود را برای تحقق حماسه اقتصادی به کار برد. محمد رضا عارف، نامزد دیگر انتخابات که به توسعه محمد خاتمی از نامزدی انصراف داد، نیز در پیام تبریک خود به حسن روحانی گفت که این موفقیت پیروزی گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال هست. حسن روحانی با بیش از 18 میلیون رأی برنده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی با اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری گفت حسن روحانی اکثریت مطلق آرا را در این انتخابات کسب کرده است. از مجموع 36,704,156 رأی، تعداد آرای سعی 35,458,747 رأی بود که از این تعداد حسن روحانی 18,613,329 رأی، برابر با 50.71% مقام اول یا نفر اول شناخته شد. نفر دوم باقر قالیباف، نفر سوم سعید جلیلی، نفر چهارم محسن رضایی، نفر پنجم علی اکبر ولایتی و نفر آخر محمد قرضی با تقریبا 1% آرا کسب کرد. آرای باطله هم قابل توجه هست که شمارش نشده به عنوان آرای باطله اعلام شد، حدود 1,245,016 رأی بوده است. حسن روحانی یک چهره سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی است که همونطور که پیشتر گفتم تا کنون 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و 2 سالم سرپرست مذاکرات حصه‌ای بوده است. در فرصتی که پیش بیایه حتما بیوگرافی کوتاهی از حسن روحانی تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما حسن روحانی در اولین پیامش پس از پیروزی خطاب به مردم در تلویزیون دولتی گفت که به عهدی که با آنها بسته وفادار میمونه. او نتیجه انتخابات را پیروزی عقلانیت و اعتدال و تنین انداختن ندای وحدت و انسجام ملی خواند و گفت مردم نشان دادند که خداوند تغییر و تحول در هیچ ملتی را جز با خواست خود آنها نمیتونه محقق بکنه. حسن روحانی با توصیف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان چهره‌های درخشان نظام از نقش آنها در پیروزیش قدردانی کرد. حسن روحانی همچنین گفت که پیروزی او فرصت تازه است که در صحنه بین المللی آنهایی که به دنبال تعامل هستند با احترام و انصاف و پذیرش حقوق جمهوری اسلامی با ایران سخن بگویند تا پاسخ مناسب بشنوند. اما شادی مردم پس از اعلام نتایج انتخابات در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ ایران از جمله اصفهان، تبریز، مشهد و دیگر شهرها. در تهران جمعیت زیادی حد فاصله میدان ولیعصر تا میدان ونک باعث شده بود که این خیابون رو مسدود کنند. خیابان‌های میرداماد و امیرآباد نیز بسته شده بود. نیروی انتظامی بدون درگیری شاهد تظاهرات مردم بودند. مردم یک صدا یار دبستانی من را می‌خواندند. شعارهایی که مردم می‌دادند یه تعدادش رو به آگاهی شما می‌رسونم. ندای ما ندا بود، بزرگترین صدا بود. ندای ما نمرده، این دولت که مرده. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. یا حسین، میر حسین، میر حسین، کهروبی آزاد باید گردند. سبز به خون نشسته، بنفشه، بنفشه. منظور رنگیه که به تعدادی از طرفداران حسن روحانی رنگ بنفش تیشرت یا از این دستبندهای بنفش داشتن. شعارهای بعدی هر که از اینجا گذشت به یاد 88، یعنی سال 88 که انتخابات ریاست جمهوری تقلب شد و خامنه ای احمدی نژاد برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب کرد. شعار می دادن که برادر رفتگر احمد و بردار و ببر، احمدی نژاد منظورش. خطاب به احمدی نژاد می گفتن که خس و خاشاک توی، دشمن این خاک توی. شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی هم شنیده شد. در بعضی جاها مرگ بر دیکتاتور هم گفته شد. Yeah! گوشه ای از تظاهرات مردم بعد از پیروزی حسن روحانی در خیابانه مرکزی تهران تظاهرات کردن و شعارهای علیه حکومت سر دادن که قسمتی از این شعارها را شنیدید. اما در ادامه برنامه میپردازم به گفتگوی علیرضا نوریزاده با رادیو فرانسه و همینطور آقای مزروی با این رادیو در رابطه با پیروزی حسن روحانی گفتگو کردن با این رادیو تا چند لحظه دیگر. انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر شگفتی آفرید. حسن روحانی نامزد میان روها و اصلاح طلبان با فاصله بسیار زیادی از نامزدان اصولگرا به پیروزی نزدیک می شود. آنچه دیروز و پریروز فکر می کردیم با آنچه امروز لحظه به لحظه شاهدان هستیم تفاوت آشکار دارد و برای بسیاری شگفت انگیز است. برای گفتگو درباره این رویداد از آقایان علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار مقیم لندن و آقای علی مزروی روزنامه‌نگار و نماینده اصلاحات در مجلس ششم دعوت کردیم که در این گفتگوی رادیویی شرکت بفرمایند. آقای نوریزاده عزیز، آقای مزروی عزیز، از اینکه در این گفتگوی رادیویی شرکت می‌فرمایید بی‌نهایت سپاسگزارم و پرسش اولم رو از آقای نوریزاده شروع می‌کنم. آیا پیروزی حسن روحانی نامزد میان روها و اصلاح طلبان تا این لحظه به نظر شما شگفت آوره یا نه؟ نه، من شگفتی در این ماجرا نمیبینم و تقریبا از سه روز قبل من پیشبینی میکردم حداکثر اینکه آقای قالیباف هم همراهیشون به دور دوم، برای اینکه بازی که یا تدارکی که در این جریان انتخابات شد، بدون اینکه بخوام به تئوری توطئه متوسل بشم، این بود که این 8 نامزدی که آمده بودن تمامی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بودند. آقای روحانی با 24 سال سابقه نمایندگی ایشون در شورای امنیت ملی و داشتن حکم دوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام فرد مورد اعتماد رهبر بود و به نظر من رهبر جمهوری اسلامی شاید قلباً دلشون میخواست که آقای سعید جلیلی در انتخابات برنده بشن، اما بعدن که ایشون ارزیابی کردن و دیدن آقای سعید جلیلی هیچ بختی برای پیروزی نداره، نفر دوم بعد از ایشون رو، یعنی آقای قالیباف رو، به هیچ وجه نمیپسندیدن. آقای روحانی مشکلی برای ایشون نداره، فردی است که وسطگراست، هیچ اصلاح طلبی من از ایشون ندیدم و سخنرانی 25 تیر 78 ششون هم یادم نمیده که خواستار اعدام رهبران جنبش دانشجویی شدن. بنابراین آقای روحانی در واقع با گریم فرد اصلاح طلب، با عمامه آن کادره شبیه آقای خاتمی و لباس شبیه آقای خاتمی و نعلین آقای رفسنجانی به صحنه آمد، ولی در عین حال عصای رهبر دستش است. بنابراین میتوانم بگم شاید یک نوع توافق پس پرده‌ای وجود داشت برای اینکه آقای روحانی بیاد مردم رو تا حدی امیدوار بکنه و در این حال با توجه به اینکه در غرب ایشون ارتباطات خوبی داره، همین دیروز آقای جکسترو اولین در واقع پیام رو داد که غرب باید در سیاستش نسبت به جمهوری اسلامی تجدید نظر کنه. اینه که به نظر من آمدن آقای روحانی به مصلحت نظام و شخص آقای خامنه‌ای بود و در این حال مردم هم این امید رو پیدا کردن ظرف 5-6 ماه آینده که آقای روحانی فرصت خواهد داشت از جانب مردم و از جانب غرب ایشون نشون بده آیا واقعا این جواز رو از جانب رهبر داره که تغییراتی رو ایجاد بکنه یا اینکه نه ما بار دیگر در اون دور تسلسل باطل خواهیم افتاد و آقای روحانی خاتمی برای ما نخواهد شد و رفسنجانی هم نخواهد بود. آقای مزروی نظر شما چیه؟ شگفتی آفرید یا اینکه فکر میکنید که این مسئله با برنامه قبلی انجام گرفته؟ ببینید من خودم تحلیلم از انتخابات چیز دیگری بود و رأی ندادم، ولی واقعا مردم شگفتی آفریدن و الان مسئله آقای روحانی که نیست، مردم از این فرصتی که ایجاد شده بود استفاده کردن و رأی و نظر خودشون رو در مخالفت با سیاست‌های جاری که در کشور بود نشون دادن و قطعاً این پیام خودش رو و تأثیرات خودش رو در ساختار سیاسی آینده ایران خواهد داشت. طبعاً این باریست که پشت آقای روحانی افتاده و خب طبعاً مردم بایستی پیگیری کنن. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این بحث رو فارغ از آقای روحانی بایدش نگاه کرد و این بود که واقعاً مردم شگفتی آفریدن. جنبش سبزی که 4 سال سرکوب شده بود و در واقع حاکمیت فکر میکرد محو شده، این سر برافراشت و قامت افراخت و به خوبی خودش رو در این انتخابات نشون داد و نشون داد که این جنبش سبز و خواسته های اون زنده و پایدار هست و الان من فکر میکنم این حاکمیت هست که بایستی این پیام رو به خوبی بگیره و من فکر میکنم فارغ از در واقع اختلافاتی که در ایران وجود داره بایستی طرفین ماجرا الان از این اتفاقی که افتاده یه فرصت برای نجات کشور از مسائل و مشکلات داخلی و خارجی بیافرینه. برخی از تحلیلگران دیروز پیروز بر این باور بودند که حاکمیت نظام اسلامی در سر دوراهی قرار گرفته که آیا اقدام به مهندسی انتخابات بکنه یا نه. پرسشم از شما اینی که درباره این که آیا این مسئله میتونه حقیقت داشته باشه نظرتون رو بفرمایید و خلاصتاً بفرمایید که آیا امکان داره که در لحظات آخر، چون هنوز اعلام نتیجه نهایی نشده، انتخابات به نحو تنظیم و مهندسی بشه که به دور دوم کشته بشه؟ احتمال البته میگم ساعت به ساعت کم رنگ‌تر میشه، برای اینکه ببینید وقتی که 6 ساعت فاصله افتاد همه برداشتن این پیش بینی رو کردن که بله در مطبخ وزارت کشور داره غذای پخته میشه که دقیقاً اون چیزی نیست که مردم انتخاب کردن و به نظر من الان شاید نوع آرا، نحوه آرا لحظه به لحظه داره بیشتر این فکر رو کمرنگ میکنه. اما یه سوال بزرگ برای همه هست، تمام آمارگیری هایی که میشد آقای قالیباف رو خیلی پیشتاز قرار میداد، چه شد یه دفعه 10 میلیون فاصله تا الان بین آقای قالیباف و آقای روحانی افتاده؟ درسته اصولگرایان به نفع یکدیگر کنار نرفتن و خود این یکی از دلایل این که آقای خامنه ای نمیخواست قالیباف انتخاب بشه، ولی در این حال باید گفت این همه فاصله خیلی مقدار غیر قابل توجیهه و نمیتوان آدم فکر کنه که به همین سادگی یعنی آقای قالیباف تمام اون پیشبینی ها، تمام اون آمارگیری ها اینا بی ربط بود و حتی مثلا در شهری مثل مشهد که شهر ایشون پایگاه خیلی قوی داره حتی در اونجا ایشون آرای بسیار کمتری بیاره از آقای روحانی. جناب مزروی نظرتون رو بفرمایید. ببینید انتخابات سال 88 و ماجراهای پس از اون من فکر میکنم که هم حاکمیت و هم در واقع معترضین رو بسیار نسبت به این قضیه حساس کرده و هر دو طرف قضیه دارن به یه نحوی در واقع به این ماجرا نگاه میکنند و با صحبتایی که دیروز آقای خامنه ای پای صندوق رأی داشت راجع به حق و ناز به یه نحوی ایشون میخواد در واقع اون اشکال و ایرادی رو که به انتخابات سال 88 بود رفع بکنه و بگه که در اون انتخابات تقلب نشده و الانه به نظر من تا اینجای کار شمارش آرا نشون میده که واقعا اینها دنبال این هستن که این شمارش درست انجام بشه، شبهه ایجاد نشد و باید امیدوار بود که این تا انتها به همین شکل پیش بره. به هر حال من فکر میکنم که شرایط به گونه ایست که این دفعه شمارش آرا داره به درستی انجام میشه. یا میتونیم فرض بگیریم که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، آقای خامنه‌ای تغییر نظر داده در همین روزهای آخر، یا اگر روندی رو که داریم الان توی لحظه مشاهده میکنیم که مردم دارن به آقای روحانی به عنوان یک مظهر میانه رو که مخالف در حقیقت نمایندگان و نامزدان حاکمیت دارن رأی میدن، این موضوع نمیتونه به منزله یک رفراندوم علیه سیاست‌های اقتصادی و دیگر سیاست‌ها خصوصا سیاست اتمی آقای خامنه‌ای باشه یا نه؟ آقای روحانی و دیگر نامزدها منهای آقای جلیلی تمرکزشون روی چند نقطه بود. یکی دادن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، ضمانت آزادی‌های فردی و اجتماعی و گروهی. مسئله دوم ایجاد وضع اقتصادی بهتر، برنامه‌ریزی و مبارزه با فساد و همینطور در عرصه بین‌المللی حل پرونده مشکل، معضل پرونده اتمی، ایجاد روابط نزدیک با همسایگان که بعضن اسم هم آوردن از این همسایگان و همینطور ایجاد تفاهم و روابط دو جانبه یا روابط چند جانبه قائم بر مصالح ملی با غرب و حتی اشاراتی تلویحی برای ایجاد رابطه با امریکا که قول آقای روحانی در باب اینکه کت خدا رو باید رفتید خب قول خیلی معصور و مشهوری هست و بنابراین میخوام بگم همه این افراد در عین نزدیکی با رهبر حرفهایی دارن میزنن که بدون موافقت رهبر قابل عملی شدن نیست. به این ترتیب من اعتقاد دارم آقای خامنه‌ای نگران از وضع رژیمش و پذیرنده اخطارهایی که آقای رفسنجانی داده شاید به این نقطه رسیده که خیلی خوب بگذاریم فردی مثل روحانی بیاد که یه اعتبار جهانی داره و در داخل هم مردم او رو با کردیت کارت خاتمی و هاشمی رفسنجانی پذیرا شدن، بگذاریم این بیاد شاید وضع ما رو نجات بده. اما همینجا من نکته رو اضافه بکنم، آقای خامنه‌ای در درجه اول باید یه تجدید نظر کلی در رفتار خودش، خطاب خودش و سیاست‌های خودش بکنه. مسئله مداخله ایران در سوریه ایران رو در برابر جهان عرب و اسلام قرار داده. نگرانی از یه جنگ شیعه و سنی یک نگرانی منطقی و معقولیه. باید آقای روحانی به سرعت در این موارد اقدامی بکنه که فضا رو عوض بکنه اگر حسنیت داره و میخواد تغییرات ایجاد بکنه. جناب مزروی، ببینید کلن در این انتخابات ما نامزدهایی که وجود داشتن به دو گروه تقسیم میشدیم، نامزدهایی که مدافع وضع موجود بودن و نامزدهایی که تغییر وضع موجود رو میخواستن که از جمله این نامزدها آقای عارف و آقای روحانی بودن که در نهایت آقای عارف به نفع آقای روحانی رفت کنار و در واقع آقای روحانی شد سمبل خواسته های کسونی که میخوان وضع موجود تغییر کنه. بنابراین رأی به آقای روحانی یعنی رأی به تغییر وضع موجود و این قطعاً پیامی است که رأی دهندگان به حاکمیت فرستادن و حاکمیت بایستی قبول کنه که سیاست‌های گذشته‌ای که در عرصه داخلی و خارجی داشته مورد موافقت مردم نیست و مردم خواهان تغییر این سیاست‌ها هستند و بنابراین این انتخابات رو میشه اینطوری نتیجه‌اش رو تفسیر کرد که اکثریت مردم خواهان تغییر سیاست‌های کلان جاری بر جمهوری اسلامی هستند و امیدوار باید باشیم که این پیام به خوبی شنیده بشه و این سیاست‌ها تغییر کنه برای اینکه ایران رو از این وضعیت اسفبار نجات بده. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که مهمانان عزیز ما آقای علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار مقیم انگلستان و آقای علی مزروی روزنامه‌نگار و نماینده اصلاحات در مجلس ششم بودند. گفتگوی رو که از رادیو فرانسه انتخاب کردیم برای شما پخش کردیم قبل از نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران بود. حسن روحانی کیست؟ حسن روحانی یک چهره سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است. تا کنون 5 دوره نماینده مجلس، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و 2 سال هم سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران بوده است. پیروز 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری آقای حسن روحانی است که از سال 1357 خورشیدی تا کنون به این مسند رسیده است. حسن روحانی همونطور که به آقای شما رسوندم 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، 16 سال دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، 2 سال سرپرست مذاکرات هسته‌ای بوده است. همونطور که آقای نوریزاده با رادیو فرانسه گفتگو می‌کرد، زمانی که ایشون دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی بودند، سال 78 رهبران جنبش دانشجویی را خواستار اعدامشون شده بود. حسن روحانی 21 آبان 1327 خورشیدی در شهرستان سرخه استان سمنان متولد شد و از 13 سالگی وارد حوزه علمیه قم شد. او همزمان در دانشگاه تهران، سپس در بریتانیا گفته میشه تا مقطع دکترا در رشته حقوق قضایی تحصیل کرد. روحانی تحصیلات در قم و تا رسیدن به درجه اجتهاد ادامه داد. در همون دوره نیز وارد فعالیت سیاسی شد. ظاهراً اون نخستین فردی بود که در مجلس ختم مصطفی خمینی در مسجد ارگ تهران در سال یک سال قبل از انقلاب، یعنی آبان 1356، روح الله خمینی را امام خطاب کرد. روحانی پیش از آن که در سال 1359 دوره 20 سالگی 20 ساله‌ای که شده بود نماینده مجلس شورای اسلامی را آغاز کرد. حدود یک سال مأمور رسیدگی و سامان دادن به وضعیت آشفته ارتش و پادگان‌های کشور شد. او همزمان با آغاز نمایندگی در مجلس 3 سال نیز یکی از 3 عضو شورای سرپرستی رادیو تلویزیون ایران شد. در دوران جنگ ایران و عراق روحانی به یکی از فرماندهان جنگ تبدیل شد و سمت‌هایی چون ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، فرماندهی پدافند هوایی کل کشور، معاونت جانشینی فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت. نزدیکی و همکاری با اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از بارزترین جنبه‌های زندگی سیاسی برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 92 محسوب میشه. چنانچه رفسنجانی میگوید شرکت روحانی در انتخابات پس از مشورت با او صورت گرفته است. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رفسنجانی در امور امنیت ملی بود. روحانی از سال 1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نزدیکترین همکاران رفسنجانی است و از 21 سال پیش ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع را عهده‌دار بود. رئیس جمهور جدید سال 1378 تا کنون یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری بوده و از 12 سال پیش ریاست کمیسیون سیاسی اجتماعی و از سال 85 ریاست دبیرخانه این مجلس را بر عهده داشته است. به رغم سمت‌های مهمی که در کارنامه حسن روحانی وجود دارد، حضور او به عنوان یکی از شخصیت‌های مطرح در جمهوری اسلامی شهرت عام او به 2 سال آخر دولت دوره دوم محمد خاتمی مربوط میشه. حسن روحانی در دوران خاتمی نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رئیس جمهوری را بر عهده داشت. با افزایش حساسیت‌های بین المللی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مدت 2 سال، یعنی از مهر 82 تا مرداد 84 سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بود. دوران سرپرستی مذاکرات هسته‌ای از سوی دوره آشنایی بیشتر ایرانیان با روحانی و شهرت او در سطح بین المللی بود، از سوی دیگر مناقشه برانگیزترین سالهای حیات سیاسی این روحانی محافظه‌کار گفته میشه میانه رو به شمار میره. حسن روحانی تلاش کرد پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده نشود و زمینه‌ای برای صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شکل نگیره. اصولگرایان تندرو روحانی و دولت خاتمی را به سازش و تسلیم در برابر غرب و چشم‌پوشی از حقوق هسته‌ای ایران متهم می‌کنند. این موضوعی است که در جریان مبارزات انتخاباتی 24 خرداد ماه 92 بسیار مطرح شد. حسن روحانی در برابر اتهامایی که به او وارد می‌کنند، محور سیاست‌های هسته‌ای خود را تنش‌زدایی و دفع تهدیدهای کشورهای غربی عنوان می‌کند. او ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور پی در پی قطعنامه‌های تحریمی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را نشانه ناکامی مذاکره کنندگان هسته‌ای بعدی می‌داند. کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای که در سال 1390 از جانب وی منتشر شد، چنان که در مقدمه آمده، پاسخ به کسانی است که درباره چرایی پذیرش تعلیق داوطلبانه و موقت بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای در این دوره سوالاتی به ذهن دارند. روحانی در کنار دیگر فعالیت‌هایش به نوشتن و تألیف ده‌ها کتاب، صدها مقاله پژوهش نیز پرداخته است. او همچنین مشغول نوشتن خاطرات خود است. جلد نخست این مجموعه که به شکل‌گیری انقلاب اسلامی مربوطه سال 87 منتشر شده و جلد دوم درباره دوره دفاع مقدس آماده انتشار شده است. پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسه که روحانی دارای تألیف‌ها، تحقیقات و مقالات علمی فراوانی است که حدود 100 اثر از ایشان به صورت کتاب یا مقاله منتشر شده. بیش از 700 تحقیق مهم و ارزشمند راهبردی با مدیریت و نظارت او در 20 سال گذشته به انجام رسیده است. اندیشه‌های سیاسی اسلام نام کتاب دیگری از روحانی است که 3 جلد آن در 88 منتشر شد. در این 3 کتاب به موضوعهای مبانی نظری، سیاست خارجی و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخته شده است. روحانی در سال 89 نیز کتابی به عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران منتشر کرد و در 2 کتاب دیگری که آماده چاپ داره به بررسی امنیت ملی در پیوند با سیاست خارجی و محیط زیست میپردازد. اعلام آمادگی روحانی برای شرکت در انتخابات سال 92 روز 22 فروردین و ثبت نامش در ستاد انتخاباتی کشور 27 اردیبهشت 92 انجام شد. او با شعار تشکیل دولت تدبیر و امید وارد رقابت‌های انتخابی شد. روحانی بهمن 91 سال پیش در مورد احتمال شرکتش در انتخابات گفته بود: اگر بیایم مستقل میایم. اما حضور 2 فرزند رفسنجانی در همایشی که برای اعلام نامزدی او در انتخابات تشکیل شد، از همان ابتدا روحانی را به عنوان فرد مورد حمایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی رفسنجانی، معرفی کرد. رفسنجانی خودش در واپسین ساعات مهلت ثبت نام داوطلب حضور در انتخابات شد. با رد صلاحیت رفسنجانی توسط شورای نگهبان، انتخابات وارد فضای تازه‌ای شد. از میان 8 داوطلب تایید صلاحیت شده، 6 نفر به طیف‌های مختلف اصولگرایان تعلق داشتند. یکی از اصلاح طلبان میانه رو و دیگری روحانی بود که خود را اعتدالگرا می‌خواند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، رفسنجانی 21 خرداد ماه در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی با اشاره به دعوتش از علی اکبر ناطق نوری گفت: پس از اینکه ایشان دعوت بنده را نپذیرفت، مشترکاً با آقای دکتر حسن روحانی پیشنهاد کردیم که ایشان به صورت مشروط پیشنهاد ما را پذیرفت. رفسنجانی که به این شرطا اشاره نکرده، در بخشی از سخنانش گفته که آقای روحانی را مشورت بنده قدم در راه انتخابات گذاشت و با احترامی که برای کاندیدای دیگر قائلم، به دکتر روحانی رأی میدم و ایشان را برای تصدی قوه مجریه مناسب تر میدانم. محمد رضا عارف، تنها اصلاح طلب تایید صلاحیت شده، 4 روز مونده به رای گیری، به توصیه محمد خاتمی و شورای مشورتی اصلاح طلبان انصراف داد و عملا راه را برای پیروزی روحانی هموار کرد. جنای اصلاح طلب حکومت جمهوری اسلامی که در 8 سال گذشته تقریبا از صحنه سیاسی ایران حذف شده، تنها روزنه بازگشت به قدرت را حمایت از رفسنجانی و پس از رد صلاحیت او پشتیبانی از روحانی می‌بیند. 20 خرداد ماه شورای هماهنگی اصلاحات در حضور محمد خاتمی تصمیم گرفت در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه از حسن روحانی حمایت کند. حداد عادل 20 خرداد ماه کنار رفت، اما ولایتی به رغم اختلاف فاحشی که با قالیباف داشت در صحنه ماند. مطابق برخی شایعاتی که از سوی ولایتی تکذیب شده، او به درخواست رفسنجانی انصراف نداده است. نتایج انتخابات نشان داد که اصولگرایان در صورت توافق بر سر یک نفر نیز به احتمال زیاد در فرستادن فرد مورد نظر خود به کاخ ریاست جمهوری ناکام می ماندند. مطالبی بود در رابطه با حسن روحانی، این کنکار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران که غربیا شروع کردن ایشون رو به عنوان میانه رو خطاب بکنن و داخل کشور هم ایشون رو به عنوان طرفدار اصلاحات معرفی کردن. Thank you. بخشی از شادی جوانان ایرانی بود در خیابانان شهرهای بزرگ از جمله تهران. شب گذشته را به شادی گذراندن با خواندن سرود یار دبستانی، شعارهایی برای جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی از جمله موسوی و کهربی که اسمی از روحانی برنده انتخابات در میان نبود. اما نگاه دیگری داریم در رابطه با حسن روحانی. همونطور که گفته شد حسن روحانی پیشتاز انتخابات بود، قرار بود انتخابات طوری مهندسی بشه که به دور دوم کشیده بشه، منتها بعد از 6 ساعت رایزنی بین شورای نگهبان و خامنه‌ای و وزارت کشور بالاخره تصمیم گرفتن که انتخابات همونطوری که برگزار شد نتیجه شو اعلام بکنن. شعار جوانای تهرانی این بود که موسوی رأی تو پس گرفتیم، نشانه ای از این بود که بین بد و بدتر بد و انتخاب کردم. اما روحانی اصلاح طلب نیست، نماینده شخص خامنه ایست، همونطور که افرادای مختلفی صاحب نظران سیاسی در این مورد توافق کامل دارند. سایت حکومتی افکار نیوز عناصر معارض جمهوری اسلامی با ابراز تردید نسبت به حسن روحانی میگویند او اصلاح طلب نیست، مستقل از اصلاح طلبان به عرصه انتخابات آمده و منصوب رهبری در شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی است. در این زمینه به نقل از سایت حکومتی افکار نیوز تحت عنوان محمد رضا یه اسمشو خطاب میکنه، همکار فراری نشریات زنجیره‌ای به صدای آمریکا گفت که روحانی اصلاح طلب نیست و هیچ اصراری هم ندارد که خودش را اصلاح طلب بداند. این در حالی است که آقای عارف خودش را اصلاح طلب میدانست، اما چون در نظرسنجی ها حتی نظرسنجی های اصلاح طلبانه او دارای رأی بالایی نبود، اصلاح طلبان از روحانی حمایت کردند. باز دوباره نوشته همین سایت حکومتی مرتضی که دوباره ایشون خطاب میکنه از همکاران متواری گروهک ملی مذهبی نیز که در پاریس اقامت داره، به یک رسانه اپوزیسیون رادیو کوچه گفت که آقای روحانی نماینده آقای خامنه ای در شورای عالی امنیت است، به ویژه اینکه روحانی از معتمدین نظام بوده و بخشی از جریان راست هم او را بر دیگر رقبا ترجیح میدن. وی در مصاحبه با رادیو فردا نیز تصریح کرد حسن روحانی یه اصلاح طلبی شهره معروف نیست، هرچند هاشمی و کارگزاران و خاتمی از او حمایت کردند، او مورد اعتماد رهبری بوده است. از طرف دیگه علیرضا نوریزاده به شبکه الجزیره گفت حسن روحانی به هیچ وجه اصلاح طلب نبوده و نیست و نماینده رهبری و نزدیک به رهبر بوده است. نوریزاده گفت که از نظر رهبری این انتخابات یک همه پرسی برای نظام بود، زیرا میخواهد بگوید جمهوری اسلامی وچه مردمی دارد، نظام یعنی نظام جمهوری اسلامی زیرکی به خرج داد و انتخابات شورای شهر را با انتخابات ریاست جمهوری همزمان کرد. مسئولان نظام هر رأی دهنده را که پای صندوق‌ها رفتن نماد وچه قانونی و مردمی نظام تلقی می کنند. و با این مسئله ای که از سایت افکار نیوز سایت حکومتی عنوان کردیم، نظرات دیگران را مطرح کرد، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که همه روزهای در پیش در سالهای آینده همچون شب گذشته مردم وطن ما شاد و خرم باشند. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8:30 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای خودتون با آرزوی خوشبختی برای وطن ما ایران و برای آرزوی سلامتی همه شما که به صدای ما را گوش میکنید داریم. شاد و تندرست و پیروز باشید. Oh.